پریم درد دلوں کے اپلو اور اپلو کی زندگی کی کمزوری کو ان کی ڈال رہا یا یوں اس کی بے ان سے ارا تخاف پس رونا خطرہ شروع تھی ادو پوری کے سب دنیا روانی تھی مجھے خطر اب تھا زخام خالے میرا بانا دانے سے میرا بان تو لیسی مجھے کہے تھا دماؤ کر کے میرا بانا دے دمد تکی فتنا گل لا نسنے کے کنا آنا سے تکا گبان دے روانی عذاب رانا دے اولم یراو تولورم سبق اور پاہی کی بین کی تول ڈاللہ حکم تغاڑے گی تو تغاڑ کے نخوا نو بندو تم غاڑے گی کنا کو پنا چاہ رہے تھی نہ گوڑے تھی مجھے پہ خوشحال ہے ویڑ گاڑی مجھے پہ خوشحال ہے خواری کی مجھے پہ کہیں خوشحال ہے کوڑے سی بول میں گئے تو سر کٹ گئے نا میرے سوچ نیچے آ سکے کہ پیدا کی اللہ کسی نہ گر گیا اوڑی سوری انی یمین و سمائل دسی طرف اور کب طرف ہونا سجد للہ حکم مہم کی غارے خوجن کے حکم جیت ایک اور اللہ تا اید زادہ کرن زلیلہ دا حکم مقاب جی دیتا خوگو رکنا زلال خپل سور نیسی تن گولے ما حدیث بین کہو ایسی صدیقہ وی رضی اللہ عنہ مسند احمد پیدا انا دی ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام آگے کے سور دل تک ہے کل سور غدیسی تین بولے زلال اوم بلغدی والا سال ابن سعد طبقات کی ذکر کی ادھا سانتا مصند دینا میں احمد سہروں دے گا اور اوڑی اوڑی کلے او طرف تا کلے بل طرف تا دا اللہ دا حکم تا دے گی توڑا آتی پاسمانوں نو فضم کا جنگ سر پریشیو کنو والملائکا ران لینی جنگی تا بگارے میں حکم دا اللہ تا یہی جی غرب میں رتا سنا کیا آتی کسے لے کی خلافی نکی بپاسی نیری مروسی تسیہ فالون اور کے اللہ راور یہ خافون نو دین کے اللہ راور یہ فالون ما عمرون وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین ویلی اللہ انیسو ویلی انیسا انہوں نے سی الہین لائق دست قسم تعظیم دو منسن مانا دیر انیسا نانا یو نہ ماوڑا مدو بسی اور دین وانوڑی مدیر بسی انما ہو الہ واحد یقینی نہ رو خود اثر کولو آدھی ضرورت و دہایت ایتی اوتنا خاص زمان ہوئی ہوئی رہ گئے فرد حکم نمدلو بائی رہبت مانا نکلی اوتنا یر فرد تعظیم دا المخوف یعن ہو نچانے کی علی گئے چیزر کی عظمت پروتی محبت پروتی اللہی ایک یو دا اللہ یہ تول سے چپا اسمان نہیں کیا اوپر مکا سمانا تول پہ پیدا کیا جو کم اللہ تا محتاج جو تول پہ پیدا کیا جو کم اللہ تا محتاج اول کے دائی کر کر لہو ما فی السماوات والارض اشارت الہ احتیاج الکل الیہ فی حدوثہ پیدا کیا جو تول اللہ تا محتاج ولہو الدین واسبا اور اللہ رہے قانون دے جن اکیو آگے داغا مانے رہے کہ کمری نمری با کہ جندے نے جندے رہی اشارتن الہ ان کل الممکنات مفتقرتن الہی فی حال وجود ہی حدوث پیدا کے درکم اللہ تا محتاج وجود کے پاتے کے درکم اللہ تا محتاج جی غرائب القرآن دے اچھا چیزے بتا سنیم اتنان خاص دا اللہ طرف علی صورت ابراہیم کیوں گا بولو سر سما مستقم الضر تجارون جیا کے چلے اللہ طرف سے چونکے گئے جو آر چونکے دل لکا بچے مورتا چونکی جی اور جاری بدے کے پار سے مور رہا بنے ضرور سوئی اللہ کا طرف چونکے گئے اللہ کا جارا لیکن مصیبت رہ گئے نا غدر دے لیکن مصیبت نہیں تو بل کر دے روز حیا ادستر کو نہ سنا کہ پدی مصیبت کی اغل دے نو پرات کی اولی بن لگی پرات کی مگا تو گردا اغل آسا الہی تجرون نو بیا چلی کی نام مصیبت ستا سنا خبر برکاتے آتے نام پتمتالمون اصلا کی سہیلیا ولی چارو ندی انجوان ہو کئی ولی چارو ند مچے بت پرستان ہو کئی عالمون او کیا اصلا کے پتے تین سے جہال کے خو کباد پتو تین سے جہالت دے دو تو خوشحالی دے تو ہو بچی سو لو کے نصیب اند رہا داغنا چیری دی اور کی دم روزی پڑو لما ماں اور کو نبہ ہے بولن کی کرتی قسم کوم پا اللہ سزان بانی خام خوابت اپو سر سے رتو لاغنا چی درو جوڑو آئی دا وہ دے دا پا خون بابا دے دا سشی دے دا قلبے دا سار دے دا قلبے دا سار دا قلبہ دا لاغا چین دے دا خطو تلے پرانگے تو تو آخا بوسطے اور تو غر پا دے رہا والے رضا دا غد سر دی ابرخ مقرر نتیجے دائی کہ جو کفر کی داغ نہ سکھو کی دا تین لوڑ کروں پتہ رہتا زورنا مفردو آخرے کر لگا وقت صوفت عالمون پتہ بے تو رہی یہ علب خبر سے کہ تاوری جا گئے لور سے علب خبر سے کہ تاوری دی جو بھی لور سے تاوری جو بھی سرو لگے اس با تارتا مخامک سے بیا کسی سکائی ہو منجری جنا اللہ تا قبول نہیں اللہ تا بلقسم جن کے فرشتے کے اللہ بچے جن کو اللہ بچے پردہ کے سرگن میرا جی امن جی جی نو ابن جن سرگن جی سبحان اپوڑے صاحب آتو دے والی زمن اصل کلام دیکھ رہے یہ جالون للہ البنات و لہم ما استعون وارکان جلو ندمعتو نکلو سل آئے سر سبحانا سبحانا دا سکا مقل یسنا پولی اچھا کلا خبر ویلس یو تدو تدکی دو دلور تا دل سیرا جنہ دل سیرا نسی مخدر بلکل تکتور عید غم نے دین گئے دا قانون و طریقہ عرب کے پختنوں کی ہوں گا بیتری کی ہوں گا جنہیں بے پدر اسپت اختارے گا اور جنہیں بے بدہ گنلا پدران دور غول کی غلو کی بین رہ سے پڑے رہ بین غول زمدانے بے پکا سل گا مل رہا کرنا مو غلو کیا لکان رہا کا نصف خبری کدا جنہیں بے آگا لکان انہ خوی آلے کے در کی غد لغم پاس آسی سر سپا تدا وہ جادو اللہ کی صاحب ہے کہتا ہے تو نے اس پر کخداری دی نا اللہ پہ ولی صاحب ہے مجینہ کہے گئے ولی اخر خوری بھائی یتوارا من القوم بیا دے مخپنا سیر مخلوقنا پسیجی دے از دولو نزواناننا من سوی مخ ورزواناننا پسی دے پھر گا خلق بدر اکورتا تا چرتا گے اوبر لگو مانا غم سیرے دے غم تسالے لگو سعید انتللو اکور اللہ بے تسلی اور کورا ازنا نخو بڑے سیت لگے داو عالمان یو نم دے چانا رہا جاتا سکر دین بلو کفر سے جاتا سرا لگا ہے قدیبان ہیزر کوئی نستسو بے خوش آلے گے کہ سپیت نا پیدا سے وہ ککرے پا رہے بے خوش آلے ہوئی کہنے پیسو کی پیدا سے وہ پا رہے بے خوش آلے ہوئی کہ سپیت پیدا سے وہ پا رہے بے خوش آلے ہوئی چل بڑے کہو دے انسان نے انسان پیدا کر تا کور لکی رفلنو پا جنے خوشحال آئی الگ سکھ دئی جنہیں خوشحال بارہ سوا دے ہو جنہیں کم دے اور رخ کیا دیکھے خبر کم دے دے اے جالونا اللہ البنات ظلو جو نسبت دن وہ قدیم پچی جلے پناچی جلے رخل کنا من سو امابس کردی بخب کان داگنے کے لئے سہرے دوتا ویلے سہرے دوتا بشارت خسالی کے نوی ارہ خبر کہ داگے اثر پتنگی مخ سن دوانی کردن ندائے اگر کتا بدائی رہے ان بشارت کے کاغد خیر ہے ان بشارت کے ظل سوچ کے ایسارے کی جان سخا علاہو دن سرد اسپتاوینا سرد ذلتنا یا وطن دی فکر آپ پخاو کے ہم یا دستو ہو یا بنجین وطن دی فکر آپ خاو کے داون کی نقید خخولے قاسم ابن قیس کے غالب اگر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نہلون بھی دفن کر دی بعض روایتوں کو دو رفرا دی اللہ نے قبل او قبل دی یہ جو طول نبی اطرفا پلوما سفر کیوں نوم اور راغلم کہ راغلم دور وقت سے موری پٹا کرے و ترور کرے وار کرے و لے سا غط سا کورتا برا تزم او سر رین مینا و اخیر پتا لگے گا کہ دازم آلو دا اے ما بوٹ للا تندن یوکان سا خواری باقی غور گولی کل باقی دو غل کن سارا با مو غور گولا کہ تند پورا سرا ندان یو تو غور گولا یا غیر چیز اوخو ابا با تماخ خائی اب آباد تو ماں بدل کے رواج اترے تو بارانا جی بابا جماں مور بجائی میں پسی تم بدل کے اترے جی اے تبھی حال مولا آواز بھلے کے اپنا نکلا روم جلل اصحابان مجلل نبی علیہ السلام نے بیا ہوا ہے داخ پلا خبر بیا ہوا ہے کہ دا یاد پاکی جی کی خلق اللہ سے جورم جا کے کہے عمر وی رضی اللہ عنہ سفر نرالم مائی چوکے یہ جنہیں سیوا امن کا ختم کر لے خواہ کرے گا لاتو سوانو دور مر پس جنہیں را اپنا مائی چوک دا اخیر پرو سموری کے جدو سر مینے دا ایستا لو دا اے ما بوٹ لا دا سے چلو البان اگر میں دفن کا اگر چکے وقت بابا مائی را جترے گی اما وجنی تا زما مور بنی جائی ما پس بنقہ پسی جی اے ما خواہ کر لے عمر سے بیوم جوڑل اے دا سے من دے کری دی سوکو کی پوانو ہم یدی سلو کی تراب اے من دے پخاو رکے سارا سامائے کمون اور بدرا چسو حکم کہ دو آگا خلق کی یقین سے پا اللہ باندے دا اللہ پا قانون لا امینون بلا سرا یقین سے پا سرد کہ قانون دا اللہ و تپوسی مسل و سو حالت دے دیر بد سبب دے اخلاقم خراب اعمالم خراب انسانیت ختم دیر بد دے دیر بد بولے دا اللہ کی ضرورت نو حاجات کے دو اور جنہیں سا مولا حوالے کے پاس چکاؤ وللہ المثل الاعلی دا اللہ صفت کے دیر اچت سمان دیر اچت دا لا الہ الا اللہ یو ذات کے بل کے نشرے تا سرولے گے دن بل قانون مدر سرو کو دے سرو رواجن سرو کو او دیر ضرور ادیر جو پوی خوان سدا بے در کرے کہ تو جنبی جنہیں خخائی تو ناکام ہے تو کو دا عربو دے بارہ کی عادتین مختلفو کانو مختلفین فی قتل البنات فمنهم من یحفر الحفیر یحفر الحفیرتا و یدفنها الى ان تموت کان دا بیوتن صلح غیر کے بخیر صلح و منهم من یرمیا من شائق جبل کیا بو تس غلطے کے خپلنے جی طرف سے بے غرو اغیر بے یورا دے غرد سرن بے رواتولا ریزہ ریزہ بسو او بچاو دل توٹے توٹے بسو و منهم من یغرقوا کیا تو بنی جی دریاب یا دنبین جی یو بو سرن بے تلو دن تبو قول بولا و منهم من یزبخوا سو پسی داشو کہ دن غر یا تغیبہ نو نواز آگا سے چارے کرو بے پسی خونو علا لبیک رہا توٹے توٹے بیک رہا دا حالتو پیغمبر اسلام ذکر ہوئی کہ زمان کل محبت قرۃ عینی فی الصلاح، زما دستر کو خوشحالی دستر خوشحالی کا تو مان ذکر ہے سرا سرا زما محبت دجین کو سر دے والے دے دجین کو سرا وہی شہوانی دروغ و افترا کوئی ظلم د مظلوم سرا زما مینا د مظلوم سرا ظلم سر کی جا جزانی دا جندے خفئی اپنا ری آلگی خفئی موری آلگی خفئی زما محبت دا دو سر دے زبا دا دو حقون جندی کم دنیا کی ادو و پاسم ندا جندی کرو نو ظلم پا بل طرف سورو سو پا بل تا طرف جنی مسترت اکلا دا خوچی تو دا چا ضرورت و پر ضرورت و برا کئی نو دغا طریقہ دا معنی اور دغا طریقہ دا زمانے دا نورو سجدانانو اور فرسپرانو یو یرکبها متاعه و یدعوها احوج ما کانت نخبر سامان دے بار کرو اچھی ضرورت پر پورا کن دقا سی بچنا لرکو دے کتر خودرا دا حالت دا خلقو دا مزدک او دا معنی نبی علیہ السلام اللہ حق جان دے کن نداغو دا مزدک او دا معنی فلسفہ دیارا جان دے کلا دیارا جان دے سر پر جنہی پرس نیسے کنتا گیا کالکتا گیا ار پل کی سیل لگا سیل لگا سیل لگا تفریل بگی کیا سر مرگر کیا ہو تو بس مرگر کیا کن تو سر سکار دے ازاد آزادی دے دیاغت دنیا و جاہلیت دا کفر دا زمانی پا بل رنگ جنگے کو او غیل نم دی دین ورکو حقوق بشری ادیا حقوق نسوان دا دا جنکو حقون دی کہ دا عرصو لوانڈار سر مرگر کیا کئی نکوی گو سر او غیل قانونی کرو اس کو پاکستان کن قانونی کرو قانونی لوگ قانونی سکل بیل آزادی دا ناغ کفر خود دین زر برخصد منو دا کفر دا بی دینی دا غین زر برخلان دیوا ابر باد ابر اللہ ساما کمون ایمانی سے دو حالت دے بدا دا اللہ صفت چاد ولو یا خور اللہ انہ سب زرن اللہ سزا ولی نور کئی ختم کرا خلق وی دا سی چیز ختمون پا گناہ نوڑو چوک بینو ادانی تریسی تا جو وقت پوری چیز نیخ پوری سی نبیا بولو پیدر سزا ورکم اوکہ چلی نیولی اللہ پا سزا لانی خلق پا سور لگیا تایی نوو پاتے کرے تو مخدر مکبانی زند سر لیکن دمکے ہوتا دمجیلی کو سمیتے مقرر نکولی چیسی ہونے تا تاریخ لا استقدیمون لا استاخرون نور کی تیجی را گئینا با لا استقدیمون دا مخدر سر دے لا جلی مصمم لا استقدیمون دا گئینا مخدر کی دلنشی کل تاریخ را سی لا استاخرون سا یسا تیجی را سکرے وَيَجَلُونَ إِلَّا هُمَا يَكْرَهُونَ بَا كُفر عبد اخلاقی دی کافر نجاہیت زمانی الجنید و مقرر اللہ لعاصر کی پخبر نخوا خی البنات دا پخبر نخوا خی او دا سانتا اشراکا زالہ شرکان نخوا خی کاسر از شرکی موئی مرک کئی پاکی کی زمان برخوا دا مرک کئی دکان کی زما برخه ده مرد که کئی او خوطه داوه ایسی ده خیر سرا چه خوز خوستاده خو زما تا سرا برخه سه خیر ریکو پر میاسی و سپیر و خیر خدا را دیو خو زما پا کتا برخه زما پا کتا چرتا یور نکی بی بی بیا نکری بی و اللہ ده تا دم رسپخ کاری بی چه غصر شریطان گوری زال شریط نزوانی و اللہ لشریطان گوری ما ترکال و آمین بابا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ جَنِيَ اللَّهَ لَا مُقْرَرِ اللَّهَ لَا سَتِذَا اللَّهِ نِخُوخِهِ لُنَا مُقْرَرِ جَنِيَ اللَّهَ لَا سَتِذَا اللَّهِ نِخُوخِهِ شِرْكَتْ ابرخا وَتَصِفْ وَالْسِنَةُ عُمُرْ كَجِدْ بَيَانْ كِي جِدِ غِدِ دَرُوغُ دَرُوغ بَيَانْ كِي كَرَا أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى كِدُرُ كُلِ دَرَجَا اللَّهَ تَرَجَا كِي يَا الْحُسْنَى كُلِ دَرَجَا زَامَنْ بَشْيَانْ زَامَنْ مُنْغَلَا اجن طیب اللہ وہی کا کار کئی یہ کنی لے تو ہم خام خا دور ہے وہ خطرناک اور وان نو مفرتون کرا خبر ہے تیری دیگی تو منڈلے سی غردوڑے سی افراد ظرف زبانی کنا جا غرغول جاتے کو اللہ صلاح زبانی مفرطون اگر تغور زیلے کی منے رکھی قسم تا اللہ بے گرینو تو امتین کنان جسانا نقل سکرے او تم شیطان بد نارائی بد او نارائی اعمال هم نمراد اگر مزین دا شیطان دی یا مزین دا شیطان بدو کنا اخو فنو کنا زین لهم الشیطان و اعمالهم ابدی دو تغسر کری و ادرو دو پا دین کی دا شان تا دین کو خوال دا لکانو ساتل او دا نسبت کل و هوا ولیو هم ما غوبنن هم دو دے کار ساز کاردار نیلن دو تا قفون کی واقع تر قصرو کر میں نیل دنیا تا امریکانو تا و جاو پسر نو پاکستانیانو تا زین لهم اعمالهم اگر تغسر کری اگر تحسان کری راقہ طریقہ بانی اگر کفر شروع کو رنگ بدل او حقیقت و روح یو دے بیما غدے دولت کارون سمون کینن ولہم عذاب علی امہ خواب دولت عذاب در دنکے در خطرناک وما انزلنا علیکل کتاب کتاب میں دیر درو لگے کہ خلق تا بیان تھا لتبین للناس دائنی دیلی لتطلو علیہم کہ صرف تی تلاوت کے لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک بیان دے صرف تلاوت کے تا نو قرآت کے نو تجوید کے نو ختم کے دیر میں نہیں کر لے کرے اگر اوکار دے وہ در لے گرے میں دے لگے کہ تجھے تبیان کے لئے تو بینا پاک ساک وائے دوتا صاف صاف جدہ جدہ بیان کے ہوتا کتاب زما اللہ کی اختلاف ہو کی اور بیاغ اچھے کی جو بکے اختلاف کئی حق دا اللہ رب العالمین اگر کے اختلاف کئی تو کی بل لئی تو یوسر اچھے کی بل لئی تو بلسان باندے اور کامل خون ادا دے حق کامل خون ادا جنت ترسلو کامل خون ادا اللہ در ادا کامل میرا بانی جا لے قومی یؤمنون کی ایمان کے لری نو اسے کیوئی داشت دے ہو قانون بزخفل جوڑوں نو دادا غلط پر رحمت سو اپا قرآن ایمان سے بخل ایمان دے نو نو بسناختی کا ایمان دے نو ایمان ہی سے ہے کنو دا خبر ابا کیا گے اسلامی مملکت کی کہ بل قانون جو ورحمت لقوم یومینون کہ انجم ایسا نینو کنو طول دا اللہ انزل من السماء ماء فاحیا بی الارض بعد موتیا سفی چکے نہیں اور اللہ اگر کس پیدا کی اور پانا تیرے کبا دے ہوئی کبا کی فاحیا بی الارض من بعد موتیا یقیناً پر یہ لیا خبر کے دیر کامل پو حدا نخدا خلق را یا اسماؤن کیوائی دیدرنا سماد کو گن نہ گمراد سماد رپ کو گمراد پختان ہوئی جمع خبر ہے وہ گا بزرپ ہو گیا اور بزرو پدی ہو گئی مارو تو وہ پبل دے وقت یسما یفنا مون یہ بھی کثیر ہو گا ہم رقم سے لانا میں لائے براہ یقیناً کا سولا چار پیان کی کامل پوا گا سبق لے سنگے اسے چکوس اس کو منگا تھا استاد نتیجے پہ گیے رکھے جنی دا نتیجے رکھے خیر کی غسان پر آتے گی نچا جن دی جین پہ کن سرے نور گن بلاؤں گے وہ پاہے تے تالا خوراک دا پارا صرف پائی در کم پائی اب پائی ان جسی میندائی نے فارفن پر میند غسانو خرسنا و دمی نے دوینو لبنن صالحن لبنن پائی خالصن بالکل خالص سائغن لشاربین پاسانا سکتس کے اس کے لئے دن کی اندکو ان کی رپارہ دستکن کو خوب خوان دے پکیتا وہ تو طاقت دے پکیتا یو طرف تو گورا غسان دی بل طرف تو گورا نچاجی دی بل خواہ گورا وین دا ادبے پر نیند کے سمانا نیند کے ددے سر سر دا خوراک نظر کو انتہار انتالا بالکل صاف ستھرا قسم اثر پتہ کے نیچے نیلی نیلی آنے دو خرسنو آنے دو پری تو وہ دن چاہو سو کئی اللہ برکم نبی اپنے دے اور سنی رضوان ہوئی دے دے اور سنی بابا لوار کئی اور سنی رضوان پنن باندے ادا سنی تے بل پنن باندے داد بل بابا پن بان نسل گودرے بلا ساری چاچیاں پراتی پائے کے وارلو نکور والا ہوئی جو بانڈے نا جو وزیرے نا جماعت کراڑ نیا بھائی نکر دو پیالے گرے پیالے نو کرو دو لوڑ کرو نیا بد بل میسی پورے دا کر سلا سی دے گا نیم کراڑا سوا بلو بلو بلو کرو کہ دیا بھائی والا سمرا تم دیا بھا گرے گزرے گا وہ بھی خو اس کے رگ جداؤں دیا بھائی لگے کان ہو نہیں برکڑی چاہیے کس پانی دی یو مو گیرے او پانی دی نو بیا غفی دی دا کتا پانی کی گوئی کنو بارا بیا غنڈے او دا چاو پمین کے دا دنگو چی پا کتا زورن دی دا کجیری مثال دا انسان دے بندہ کے طول کمال دا سر دے دا مارینا پا پورتا پا دے کے طول کمال آقل و خیار طول دا علم او دا سن پنور خبر ہے کری نو دا بندہ کے سر غف کے نمری نہ پاتی کیجیے لا سے ہوتا بلا سے ہوتا پیغ ہو سکا بلو ہو سکا خوبصورت اللہ نو اجری نگاہوں نے نہیں ملی آگے سر نے روز نے اللہ کے جو روز کو نہ پاتی کیجیے نا درسن تک ہو برا تھا ریس کے جوان دنوں کا نیم کے دادا کا نہ خرابی نہیں وہ دا پاس پھر سوکھا کے کم داولا ہو سکا پھر آج ہو سکا وہ چور پھولے کے پتا تھا کچھ اسے دو سو ہوگی وہ بندے سر مشابہت تھے اور دے تھے تروڑ دا بندہ تروڑ دا تروڑ تو نکلی تو آگ پاتے سے خاؤ نا الم جاری نے دا دم اور ہوا اللہ کا جڑا جوڑا کہے گا عالمان غنی نے تفصیل دا ہوئی آگا جوڑ سوڑا میں تروڑ دا کہنا داغا خاؤ رہے چکن نہیں نیا جوڑا سو رہا کہنا داؤن جوڑا سوڑا تو دے مناسبت زیادتے تھے انسان سرا اور کمال تو پیدا دے کیوں خوراک دے اوم میوا دا لس کا جرو کا گرنگل والا درج گئے کسی کا جت نہیں کرے اودا سانتا میوا امدا طاقت ہم دے پکے تھا جگہ جائیں کہ مقویدا یو کا جرو دعا برے سعودی کی واچوا گھنٹہ جو پس اوڑو کو اگو پائے کی حرفی بے رستا دادا سیدا لپتے طاقت سلور کی جسری ہوئی دمر طاقت دیتی خود کی تو گیری اور زمین کو خودے پر آئے لس پر آئے کسی سخاشی اوئے کہ نیم دے نیم دے دغا دے دے مکان اولی ہنی مکھو گئے نیم تیرے مکان اول پر آتی آنی مکھو گئے ادار آگا سے اوئے پر کو گیرہ بھائی اوئے جوا کرو کی سوا گئے کو گیرہ ہوا اوئے دے مکان پر اول اوئے جوا کرو کی سوا گئے پکار بجیا کہ جو ہرے نے جو ہوئی گیا پکلا کی ہوئی گیا ایک ہوئی نے میرا رکھا گیا مکار وغیرہ رہا بہت دلائی سی میرے غورا کو بھی تو پاک جی میں کجا ہوا کہ دیکھے سواب نہیں تا خبر رہا وہ کہ پاک جو کئی نہیں ہے اور مکار وہ بغل ہو جمع کر کے سواب دی سوہ کی جو کہ نمی سمرات نحیل غلان آب اکر جو روئے تنے تاسو سکران دو خسالے گس شربت دا سربت کا نخصالیت کے طاقت میں دے سکیتا ورد کا نقرہ سنگے لحسن خستا یقینن پڑی لے خبروں کے بیان کے لآیتا لقومی یاکلوں کی پیجی پہ کہیں کی نہیں پیجی نوہر سکیہ لے دیتا واہا ربک دا پاس پیدا دا مطو دے خوط مکل رو باسن اگر کی تم رخوان دے نیمتی نو طول دا اللہ جی کدر مکن رو باسن کدو ونی رو باسم اکدو مچو عبور آزان رو باسم دا طول دا چا دی اللہ لا الہ الا اللہ خونم دارا کرم باران تا بھی کدا مسئلہ ہو کتا بیان کہت حکم کہے گا رب دے خون کہے گا رب دے آل وح لڑکی غور رول کلا جا فرشتے پہ دری آسی کلا اللہ سے لڑکی آسی وڑ کے رب جی پجیتا جگتا مچھر جرین سوتا چرگا جوڑا جگہ کورونا تو ارم کی جرگا چلتا مراضا وغیر بکنوم وغیر مایا رسون ادا چنم چکرمانی خورئی آگے چنجن چنجن بوٹی چکرمانی خوری ارے چنگل کور جوڑوا دا نتا چیز دا کور لگے رستوں کی ضرورت نکلے ولولان ندا خون کو سر تم کلی بالکل یہ سمرات دینے کے لیے خواہ بہار قسم نے ہونا مین کل یہ سمرات زنی دار قسم نے ہونا ہر کو نکری پتا کا دانوں کی بھی خدا نے گوری رکھی پتا کا گولوں کی بھی خوب گول گوری نہ رکھی اگر آخری او بو کے پا کے بو گوری نہ اوپر آخری بالکل یہ سمرات بہار قسم نے ہونا زنی نے خواہ استعمال ہوا مختلف مختلف رنگوں سرپ چنستے جلپ چنستے سورپ چنستے خڑ رنگ پچے تنستے ڈپ کے تبھی نہ مختلف جگہ نے پیدا کی اور جی جسکلو بستیوں کا دینی مرضی میں ختم نہیں سر داری کی شوگر نہیں تو شوگر ہو گئے کوئی نہیں شوگر جاتی خواجو جیت کی ایسی جاتی مجھے سر جاتی بھی خود کے خواجو جیت کے تو مقدار بھی جد دے دستوں نے یخ دے تند ختم نہیں بس ان تک زیرے ختم نہیں سفرا ختم اسپتی تو تو راستہ بہ ختم نہیں بہ استعمال استعمال غوری بس یہ کہ جب الگ لوگوں کا گرے گا لگا اس کا تلو کرو جوڑ نہ سن نہ دابے استعمال ہے یہ غور میں نہ جوڑ لے جی دے خوب دا نبی علیہ السلام نے جو دین ورکا جو دین ورکا خود جات سے یہ خود جات سے جو دین ورکا جائے یہ خود جات سے یہ اللہ رشتہ یہ لی کذبہ بطن و اخیج تا دروخ خیتہ دروخ جنہ دا پچے نقصان پوچ چلا جائے ورکا جائے جو دین ورکو دس دوسو رو مف نقصان ہوا نہ دو سر با جھاڑو نہ لگے بچے جھاڑ بخ گیا تو نقصان تو ہوا تو مقبص ہو فی جفاء للناس دیکھ کے تدارو علاج دا پار دا خلقو دا ہر مرض نہیں بگی رو دی وزن کی ربر سر شریکی سی ماری یقینا پڑی بیان کی چنیتوں کو نخر قوم لکے سوچ کے تھا خدا خبر ادا جدینا میں کے تو اعتبار دا خوراک فرق دے جدین جوڑی میں سو مچے جوڑے سو دن جوڑی دانور حفاظت کی اچھے تو قانون خلاف کی امیر کا فیصلہ ہوا نہیں سلطان کا روی جگہ ہے کئی نہ رو مچے راشی میں سے کوئی طرف میں بلا سر رہا زور کی تو تک سی سر رو سے وہ جگ تو مختلف کر دے باقی پرتیجی را سزا واسه ادام کریدی دا اولی که دو قانون خلاف کئی قانون با مانه او دیا پا دی طرقه بانده نهاره تیار کی نو کورو نو سنگه جوڑی عجیبه خطار ده کور تیار کی او دیا پا دیتا جدینه کی لاری که کی لپاس ایلی ہوئی جدینه کی لپاس ایلی ہوئی سل کالی که پرو تی خود که سورو تا که نسو دا وہ بالکل دس محفوظ ہو کے لکھو سمے کے لیے اور بیا دے کے مان کے گورا کہ پہیو کو کس لیے ہو کو نو جبین سورو سے دے دیا ساتھ اتنا نو کہ دیدے نہ خطنی جنو بول تو پھرے کی گی نو آگا خطنی جنو بول نو پول جب وہ پتا گیا اس لیے بان کے سی گی دا والے دے دے کے جا خاموسو وین سورو سوا نو پدے دے کے خود دارے وینے سے سیر وینے سے کنا خود اساس کے دے گئی مجھے گوڑیں گے دینا لو دینا بوئی دینا وہ سر دائر کے رکھ سر نہیں جی گئی وہ دینا بچے نے بوئی دینا وہ بوئی بوئی دینا وہ بوئی دینا والے کہ دادا کنہ گئے دینا لو دینا رالالا سن کے دلتا زخم ہو سو آجین تک سر مدگر تک سر بیرتا تھالے ہو سوا کہ زام رہو ہو سو جسمان عملہ کرلا مورتا ہو والا سوڑا نینی را خلا سکی گرندے گرندے بانے کہ دا کندو پورا جی ناغمین کس ورے دینا غوی جی نو دیل تاواز کی زن را رسو روخ سو زن را رسوائی زن را رسو سوچ کے بند کریں گا نگارا روانی جوڑ دے بس سر جوڑ دے نور گز برو موٹی روانگی بالکل بند دے خاں کی تقسیم جنرل دا سر جنل دیکھی آرام نہیں ہوگی پدے گا تو نہیں سیکم لاستے خوب دا بولی تو آرام سے مل اور بل طرف خوب دے خوب دے بہما قانون دے وہ دا کے سے نہیں یہ تو انسان کی سے بس یہ انسان دیتے کیا سر ربت نہیں چاہتی دا اللہ سر ربت نہیں سے بولے سر ربت کہہ رہا جی قرآن دائی کرتے مختلف عنوانوں فی شفاء للناس ان فی ذلک قرآن شفا دا ننزل من القرآن ما هو شفا نجدین شفا دا نجدین کے قرآن سرطل کے نور نالا نور شفا نالا شفا کرا علاج دے فاغدین نے پیدا کی تو پیدا کی جنہ غیر کہ ڈاکٹر سے لازم وہ سرطل کو دماؤ کا روز دکھنے ڈاکٹر لو گیا لازم پل کی داوری درملو کا تخفلوں میں بستے ہی ڈاکٹر سے لے گی اللہ پیدا کیے تھا تو افا کم دیا مجنی پلے نے کہا پور پور گوا دی جنی سا سنے کی گزرے سی لانے عمر تھا جلی لیتا پاسی نوا ہائی کئی روان دے نزدیری کئی پرک شہر ہے ہم سا لاش کی نیولی ایسی گزارا نہیں کی تو گزرے سی لانے عمر تھا نتیجے ڈاؤن سی اس پتہ میں لگی رہتا پس دپو کولو رہت اسم لکیل آلم نتیجے دا سی آقبت نپوی گی رہت پس دپو کولو رہت پیزبانی ہم خبرت ساتھ کی رسی ابیو تزدنی یقین اللہ دے در خفو دے قدرت مخاون ہم سائی دی ہوئی گا خبرت میری بانگوش کی آسا ہر دم اشارت میں کنے پیرے کہ جا اینجا سیا اینجا کہ امروز سیا فردا کہ جا اینجا سیا اینجا بڑا لخت نیلی ہے تکور کے دلتا مرم تکور کے دلتا مرم نمرم سبا مرم نمرم سبا مرم بانگوشتی آسا ہر دم اشارت میں کنے پیرے تو سبق نہیں دکی کنا کہ سبق دکم جو خود دلتا مرم دیکھا رکھا نمرم یا سبا میں اگر سبا لینے سے تیار کریے دیا شانتا اولاد آدھا دا قرب سے کتا ہم سا دے دیکھ چنی گئی جی من یہ سیدھے سیدھے فملا بان اللہ سیدھے اخوہ اسمان تو آئی خدا اوہ استا خدا نا تو اسم نیسم اسم نیسم دا اللہ دنیا دا مملی اسم خلاف روانا او یا خدا یا زمان خدا بکیل آلم ان با یل من سیم یقین اللہ در خفو دے دے تو آنا اللہ ورکلی جنستا سر پدن نور بانے پر روزے کے منی دیا چوک کی ورکلی سیری در دون کی ضرورے یہ دماغی آرا چاہتا کی مالکانی دیلا سنا غنم غائے دے تلی دوار غائے دے تلی او دیا پکی غائے لا او دا شانتا دوار کی غنم کی سور کئی پہنچے جی ابوس کی ابوس لوار کئی لیکن آنی نتاو خوالا دے تلی غائے دی اور پری تا غلا اور تو بس غلا اور تو اخر غلا اور تو تانتے نوکر دے دے کان دے ورکول تو تو نوکر دے کان لخوا غلا اور تو چکن سر مقرر کی دی ما غلا دے ورکل نور کئی نخپل اگا چی دے تلی بل دے اگا نور کئی او اللہ چی در کلی اللہ دی اگا دے غیر لورکا اللہ لگے ورنکلا یوائی دے اللہ پرنبانی دے نکلا نیجی آسوک چکر کسی پڑولت گر جون کی بروزی اغمالی علا ما ملکت ایمانوم پاک اکماری سیل سنوئی دسی ورکون کی کسی بھی کی برابر بگی قانی درخوا ورکی بنو کرے درخوا تنخواہ ورکی جامت ازار روزیل ورکی ہمار کی نسیر کی برابر کی اے نعمت دا اللہ کوئی انکار دا اللہ دا نعمت نمائی پزان بانی اور جا پدی کے پاس اللہ سر سے کتانی گئی اللہ کری بھی تفرا تس من رسول نخدی تخیز اللہ فرم و قرقی جزا خیز سر دا اللہ وعدہ کوا اور اللہ دا خیز کرو اسی سر وعدہ کوا رجر گو پسی اور اولا دے ساتا ادا کہ اللہ دا تیرے سر وعدہ ہو کا جب تنبو کی وعدہ آگا چی پسو گونی گا ما سر سکتو بکر چی سوک بے گا ہے گر گو پسی اللہ دا قام قبیلہ کے تو انسانانو کی بخوش خزتا تیری ذلو کا اور در سن تخلی چون گی کنا کہ دیکھے والے کہ میرے گول از اللہ پتنگو کے گرگا اے سوک لون پہ فیرانی کی چوچین ازا عجیت من دینا ما سر جو آدھو کی نسی چل بکرہو فرض بر بعضکم مین از آجکم ادر کی تفر اللہ تفر خلن ازامن و حفظتن نسی اور از جل جل کے جپا کنا اپنا روابان یقین کے دو نعمت الفضل باطل غیر دا اللہ نبل غیر دا اللہ نبل سکر مدد کول یا نوم غسل افضل باطل ہر صدر کا اللہ افضل باطل انو پنا روا بانی یومینو یقین کی چی قانون برا دے جوڑی افضل باطل پیدا کرے دا اللہ نلوے کرے دا اللہ اور جا قانون نمس اللہ را انو قانون برا بل جوڑ مانا ہوں آسی سوئے جا انسان ہونے قرآن قانون کو قانون جو قرآن جو پٹکے گا کنا قرآن جو پٹکے گا کم چیز کے قرآن کے کیا اگر جوڑ کو اگر قرآن کو ہونے جو خیر ہے بندگی کی رتنی زورنی بندگی کی سواد اللہ رضا تو اختیار نہیں سی لگے دولو دولو دیوی نوڑے دور کولو ریز کام نکرہ لکنا دیوی نوڑے نی دیوی دانی دیو وجی من السما آواتی اور نپاسی نو دلان جنا دا اسمان نر نکنا شای آن نمی شور کولو لیسوم دریز کن نبدل دے لا ان لکل عمری کن لا لا لا ان لکل عمر سیان اس میں انیکوان سے میں ملکیت سے کیا ہو کے انول اور کولے سے پانی سے فلا تضربوا للہ الامثال اللہ علیہ وسلم نے بیان آئی وہ بادشاہ تو نرے سے سوچی نہیں سے اسی لیے نہیں سپارہ سنے نہیں اللہ تو نہیں سے رسے سوچی نہیں کے بزرگان نہیں سوچے نہیں کے علیاء نہیں دوستاری نہیں فلا تضربوا للہ الامثال یقین اللہ لا تضربوا للہ الامثال اللہ علیہ وسلم نمو آئے کہ قانون اللہ پیدا کرے لے کرے اگر دن دے تیرو لکھونا با یہ سنی کری اور تو پاگے بانی مثال نو اولیا ہو یورپ کے نہیں جڑو اولیا امریکہ کی قانونی سے جاپان کی سے فرانس کی سے لا تدربو نو برا برا دا ہو سارا لیکن اللہ پہ یہ جی پسنا پہ جائے مثال یعنی دن پہ حکم کنا عبداللہ ابن عباس سے مثالن ضربه الله للكافر والمؤمن بكافر ومؤمن مثال الله ويري بانك الله ناسا صفات ناسا مثال يو بندك مملوك ده پردين رأي ده پردين وكر وشي نرسي پيس تباندي او يو آغالي يو آغالي شروع جور كوي لمنغالا خسترو دي عزت نور كي دولت نور كي ده فهو ينفق من بے گاگیں گے لگی پتم و سرگن پتم و سرگن روانیم دا دوالا برا گری جی یہ سخت سسین سے پردین ہو کر پروڑے کی بلتا محتاج دے چاہے کی بلتا محتاج دے بلتا خست سے اللہ اور کی جی نبرا بری جی الحمدللہ سبتن اللہ لگی دیر جدن روز سمنا پوئی جی بیوم نے پی جی دا نیر سوڑے دا علیہ مقام جگا مثال اتا جم رئی سر مثال جن مثال ہوئی هذا ايضا مثل الوثني ده وذا سنت الله تعالى الله تعالى مثل يتر تبوت معبود ده غير او دے چار دے دیوس بل طرف اللہ رب العالمین مثلا للکافر ابانی اللہ مثال دے دو تنو یو چارا دے دو نیو دے چارا وسنیل کی پیزبانی ابھی پنڈی کے مالک پلتا خلاسی کی تمنو والی سنو تو غوائی آل الکلہ دے غوائی نیلے لسن رسے کار نکی او تدیر کل مالا مولا اکم پلے کی مفتی لایا کے بے خیر میرا اوڑی تو فائدہ تو چیرا اوڑی بدے گئی نو بدر اوڑی وہی علماء کنگلے را توکر را اگر کور نیستے گئے خبر میں کی بے بقا نیسے نیس را اوڑی دور پکے کا فائدہ نیستے اے برابر دے دیا سوک یعمرو بلعبی کہ نیکی خلق تدہ حق عادل حق دے کنا ظلم نا حق دے